Vijf uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Oekraïne heeft sceptisch gereageerd op het Russische besluit om tijdens het orthodoxe kerstfeest anderhalve dag de wapens neer te leggen. Volgens president Zelensky wil Rusland alleen maar een wapenstilstand om de Oekraïnse opmars in het oosten te vertragen. Hij zei verder dat de Russen met het staakt het vuren tijd proberen te winnen om zich te bevoorraden. In zijn dagelijkse videotoespraak zei Zelensky ook dat er alleen een wapenstilstand komt als de Russen vertrekken of als Oekraïne ze het land uitschopt. In Mexico zijn bij gevechten tussen het leger en leden van het Sinaloa-kartel 3 militairen gedood. Het geweld in de stad Culiacán is een reactie op de arrestatie van een van de zonen van El Chapo, de voormalige baas van het Sinaloa-kartel. Zoon Ovidio Guzmán wordt in de VS gezocht voor grootschalige drugssmokkel. Leden van het kartel stalen auto's en vrachtwagens en staken die in brand om wegen te blokkeren. Ook werd een passagiersvliegtuig beschoten op de luchthaven van Culiacán. Niemand raakte daarbij gewond. De luchthaven is gesloten. De hoogste rechtbank in Turkije heeft de rekeningen bevroren van de linkse Democratische Partij van de Volkeren, de HDP. Dat is de op twee na grootste partij van Turkije. Volgens het Constitutioneel Hof onderhoudt de partij banden met de PKK, de militante Koerdische beweging die ook door de EU en de VS wordt gezien als een terroristische organisatie. Volgens de HDP zijn de beschuldigingen niet waar en wordt de partij actief tegengewerkt door de Turkse regering. Er loopt in Turkije ook al bijna 2 jaar een rechtszaak om de partij volledig te verbieden. Voetballer Daley Blind heeft een contract voor een half jaar ondertekend bij Bayern München. De Duitsers hoeven geen transfersom te betalen voor Blind, omdat zijn contract vorige maand door Ajax werd ontbonden. Het weer. Vanochtend trekt vanuit het westen een gebied met pittige buien over. In de middag rustiger, met af en toe zon en maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Wie aan oceanen denkt, denkt waarschijnlijk aan Nemo-achtige vissen. Kleurrijke koralen en natuurlijk helder water. Maar onder deze bron van leven schuilt een enorme wereld vol met raadsels. Ook wel de diepzee genoemd. Wel weten we dat er veel waardevolle grondstoffen op de bodem liggen. En de interesse daarin neemt toe. Is dit goed nieuws of brengt diepzeemijnbouw het mysterie van onze aarde in gevaar? Goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 6 januari. En vandaag gaan we het hebben over diepzeemijnbouw. Een ontwikkeling die door mijnbouwbedrijven met enthousiasme wordt gevolgd, maar milieuorganisaties houden hun hart vast. Wat zijn de zorgen van milieuorganisaties en zijn die terecht? En hoe hard hebben we de mineralen nodig? Met het oog op de aankomende energietransitie. Ik ga het erover hebben, maar dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dat doe ik met marien geoloog Henko de Stichter. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Merel, dankjewel. Goedemorgen. Je kwam hier binnen en je had meteen een soort prachtige landkaart, zou ik willen zeggen, maar met voornamelijk zee. Dat klopt, ja. Ja, we gaan het over de diepzee hebben. Dat is een enorm uitgestrekt gebied. Het is 2/3 van het aardoppervlak. Het is het deel van de zeeën en de oceanen wat dieper is dan 200 meter. Dus de Waddenzee en de Noordzee, zoals we die kennen, die vallen daar niet onder. Maar we gaan iets verder, voorbij de 200 meter dieptelijn. En dan gaat de zeebodem al snel dieper, daalt af naar enkele kilometers diep. En dan zijn we in de diepzee. Maar daar zijn we dus al best wel snel. Dus vanaf de 200 meter zou je het kunnen rekenen, alles daaronder is al diepzee. Alles daaronder. En dat is 2/3 van het aardoppervlak. Het is een enorme groot oppervlak van de aarde. Mm-hmm. En ook een heel... daar heb ik die kaart voor meegebracht. De luisteraars kunnen dat helaas niet zien, maar je moet het je voorstellen. Dat diepzeelandschap, dat het ook enorm divers is. En misschien wel extremer dan het landschap wat we op het droog, op het vasteland kennen. Ja, met uitgestrekte gebergteketens, diepzee, heuvelland, grote vulkanen die kilometers boven de zeebodem uitsteken. Mm-hmm. En natuurlijk een hele eigen flora en fauna, zullen we maar zeggen. Ja, de flora, de plantaardig leven, dat zit dan vooral in de bovenste 100, 200 meter van het water, waar zonlicht door kan dringen. Want planten hebben zonlicht nodig. Mm-hmm. En de diepzee, dat is beneden die 200 meter, daar dringt eigenlijk geen zonlicht door. Beneden de 1000 meter, dan is er totaal geen zonlicht meer. Mm-hmm. Dus ook geen plantaardig leven. Maar er is wel genoeg dierlijk leven op die dieptes. Nou ben je natuurlijk een marien geoloog. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, geologen die houden zich bezig met de vaste aarde, de ondergrond. En in mijn geval is dat de ondergrond van de zee en de oceanen. Van wat is die ondergrond? Wat ligt er op de zeebodem? Waar komt het vandaan? Wat is de geschiedenis die erin besloten ligt? Wat vertelt ons ook, zeg maar, lage afzettingen op de zeebodem? Die vertellen ons ook iets over klimaat en milieu uit het verleden. En wat kunnen we daaruit afleiden, ook naar ontwikkelingen naar de toekomst? Ja, het lijkt me ontzettend interessant. Vooral omdat het, denk ik, ondanks dat het een groot gebied van de aarde is, ook een heel onontdekt gebied is, waar nog heel veel nieuwe dingen naar boven komen drijven, om in watertermen te blijven. Ja, dat klopt. Het is voor grote delen onontdekt. Zeg maar, het landschap van de diepzee, dat weten we in grote lijnen. Daar zijn goede kaarten van, zoals die ik hier mee heb gebracht. Maar die zijn lang niet overal gedetailleerd. Er is maar van iets van 20% van de zeebodem zijn gedetailleerde waarnemingen. Mm. Met behulp van echoloot, dat je goede dieptemetingen hebt. En dat is alleen maar het topografie, zeg maar. De bergen en de dalen. Hoe die bodem eruit ziet, dat weten we alleen door plekken waar we naar beneden gegaan zijn met duikboten of met camera's of onderwater robots. En dat zijn maar heel beperkte gebieden. Mm. Zeg maar, alles bij elkaar opgeteld is misschien een paar vierkante kilometer, waarvan we visueel informatie hebben hoe het eruit ziet. Ja, dat is echt een speldenknopje nog, ja, aan kennis. De mijnbouw kijkt nu wel met grote interesse naar die diepzee, omdat er bepaalde dingen wel al duidelijk zijn. Namelijk dat je daar ontzettend belangrijke stoffen kan winnen die handig zijn voor de energietransitie. In hoeverre heeft die interesse in die bodem dus ook te maken met geopolitieke spanningen rondom die energietransitie? Of is dat lastig te zeggen? Dat is goed te zeggen. Ik denk het. De diepzee was lange tijd vrijwel onbereikbaar. Het is pas sinds 200 jaar dat met wetenschappelijke expedities dat er apparaten neergelaten zijn, dreggen, happers, om een stukje zeebodem boven te krijgen. Mm. Het is pas een aantal tientallen jaren dat we met camera's naar beneden kunnen om die zeebodem in beeld te krijgen. En ook sinds een aantal tientallen jaren dat ook bekend is van wat er aan mogelijke mineralen rijkdommen ligt, aan potentiële delfstoffen. Mm. In die tijd is er, zeg maar, op land is er al duizenden jaren wordt er mijnbouw gedaan. Er wordt van alles uit de grond gegraven. En geleidelijk aan, doordat we zoveel consumeren, moet er steeds weer opnieuw dingen uit de aarde opgegraven worden in mijnen. En daarvoor moeten we steeds dieper en steeds grotere hoeveelheden rots en steen opzij zetten en vermalen. Mm. Dat wordt al moeizamer. Terwijl de vraag naar allerlei grondstoffen, die groeit alleen maar. Ja. En daar komt nu bij, zeg maar, de energietransitie. Dat we van onze fossiele energie, dat we dat willen gaan afbouwen, ook moeten afbouwen, vanwege de beschikbaarheid, maar vooral ook vanwege het klimaat. En dat brengt weer een hele nieuwe vraag naar nieuwe grondstoffen met zich mee. Waarin we dus voor het eerst eigenlijk buiten landsgrenzen moeten gaan denken. En dat verandert, denk ik, ook hoe we dus met elkaar in contact staan over waar halen we wat vandaan. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk, zeg maar, al lang wordt er allerlei handel gedreven. Zeg maar, op de ene plek vind je een grondstof die op een andere plek door de industrie verwerkt wordt. Hmm. Dus er is internationale handel, waardoor je stoffen, de noodzakelijke grondstoffen kunt krijgen. Behalve wanneer er internationale conflicten ontstaan. Mm. En in onze hele recente geschiedenis kennen we dat natuurlijk met aardgas, wat zeker opeens niet meer zo makkelijk te krijgen is. Mm. En dan staat de wereld op zijn kop opeens. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen, stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wielaert. We hebben net al een korte omschrijving doorgenomen over de diepzee. Hoe ziet die eruit? Ik kan er een beetje uitfilteren. Vooral heel diep en heel donker met weinig planten. Eigenlijk geen planten, want er komt geen zonlicht. Is er nog iets wat mijn fantasie kan prikkelen, waarvan ik toch een beetje een idee heb wat ik me daarbij moet voorstellen? Of ga je ook met zo'n camera die zee in en zie je eigenlijk niet zoveel? Je gaat met een camera de zee in of met een duikboot. Want als we naar die dieptes gaan van een paar kilometers diep, de waterdruk daar, die is voor ons mensen als landwezens, is die verpletterend. Iedere kilometer die we naar beneden gaan, komt er 100 bar bij. En wij zijn als landwezens gewend aan 1 bar. Dus wij als mensen moeten daar beschermd in een duikboot heen gaan of onze apparatuur onbemenst naar beneden laten. Ja, wat we dan zien, je zei net al de film Avatar van James Cameron, The Way of Water. Ja. Dan zie je dat blauwe water sprankelend waar wat zonlicht doorschijnt, vol met kleurige wezens. Koralen, vissen, dartelende dolfijnen. Dat beeld moet vergeten voor de diepzee. Ach, jammer, ik was net helemaal aan het wegdraaien. Ja, jammer. De mensen die nu op deze tijd wakker zijn en die naar buiten kijken, die hebben misschien een beter beeld van de diepzee. Want zo zwart is het. Donker en koud. Mm. En denk dan even alle elektrische verlichting buiten weg. Mm. Het is echt aardedonker, want er dringt geen sprankje zonlicht door. Ja. Dan gaan we naar die diepzeebodem. Stel je voor, laten we even voorstellen, we gaan met een duikboot naar beneden. Dat bluf ik een beetje, want dat heb ik zelf nooit gedaan. Nee, en niet heel veel mensen voor jou wel. Dat zijn niet zoveel mensen. Die James Cameron heeft het bijvoorbeeld wel gedaan. Die is met een duikboot naar 11 kilometer diep gegaan. Oh. Naar het diepste punt van de oceaan, de Marianetrog. Jaloers? Ja, wel een beetje. Het lijkt me ook wel een beetje beangstigend. Ja. Om zo diep onder water te gaan. Met al die paniek die je kan krijgen over als nu dit bootje barst, dan als er iets misgaat, dan gaat het wel meteen heel erg mis. Ja, ja. Ja, dat klopt. Oké, we gaan met onze duikboot naar beneden. We laten de lichten even uit. Is het aardedonker om ons heen? Als onze ogen aan donker gewend zijn, dan zie je misschien wel wat flonkerende lichtjes in het donker. Van allerlei zeediertjes die zelf licht produceren. Maar een heel zwak licht, een beetje zoals vuurvliegjes, moet je voorstellen. En die gebruiken dat om bijvoorbeeld prooi aan te lokken, hun voedsel aan te lokken. Of juist door om roofdieren af te schrikken met lichtflitsen. Mm. Of om partners aan te trekken. Knipperen ze naar elkaar. Goed, maar dat is een heel zwak schijnsel. Yeah. Dus voor ons menselijk oog is dat niet voldoende om onze omgeving te bekijken. Mm-hmm. Daarvoor moeten we de sterke schijnwerpers van onze duikboot aanzetten. En als ze dan bij de bodem komen en die op de bodem richten, wat dan als eerste opvalt, is eigenlijk hoe leeg het daar is. Het is een leeg en kaal landschap. Een landschap bedekt met een dikke laag zacht slip, bodemslip, modder. Mm-hmm. En weinig leven zo op het eerste zicht. Kille vlakte eigenlijk. Een kille vlakte. Ja, het is koud. Het is net een paar, misschien 2-3 graden boven nul. Mm. Donker. Dat slip, dat is het bezinksel van alles wat door rivieren de oceaan is ingespoeld. Wat door de wind vanaf land is ingewaaid. En het zijn de resten, zeg maar, eindeloos veel minuscule skeletjes van allerlei organismen die in die bovenste productieve waterlaag hebben geleefd. En als die dan doodgaan, dan zinkt dat naar de bodem. Dus die oceaanbodem, dat is eigenlijk een soort zinkput voor alles wat in de oceaan terechtkomt. En een kerkhof. En een kerkhof van alles wat er geleefd heeft en wat dan op die bodem belandt. Mm. Klinkt tegelijkertijd als een heel vruchtbeer. Hier en daar steekt er wat van die rotsige oceaanbodem doorheen. Ja. Zwarte, hoekige, scherpe gesteenten, basaltisch gesteenten van de onderliggende aardkorst. Mm-hmm. Dat is dan vooral in die bergachtige gebieden. Daar zul je dat aantreffen. Maar eigenlijk overal is het afgedekt met die laag, zacht slip. Mm-hmm. Goed, gaan we dan om ons heen kijken in die schijnwerpers. Dan zien we her en der wel wat diepzeeleven. Bijvoorbeeld hele ranke, vertakkende of veervormige diepzeekoralen. We zien kantachtige witte constructies. Diepzeesponsen, zeeanemonen, zeesterren, zeeegels. Van alles wat we ook wel uit ondiep water kennen. Maar dan vaak in een net andere vorm. Fragieler en ranker. Okay. Zeekomkommers. Dan moet je niet aan fruit of niet aan groente denken. Maar dat zijn een soort dieren die zijn verwant aan zeesterren en zeeegels. Zeelelies, dat zijn geen bloemen, maar dat zijn ook weer dieren. Mm-hmm. Allerlei dieren die aangepast zijn aan het leven in de diepzee. Ja, gebeurt eigenlijk ontzettend veel. Ik vraag me wel gelijk af, want we weten onder andere van koraal aan wat oppervlakkiger water, dat dat ook best wel veel schade heeft, toe heeft gekregen door hoe wij ons als mensen gedragen. Heeft de diepzee eigenlijk al last van ons? Nog weinig, denk ik. Dus er zijn niet enorme plastic hoeveelheden. Zeg maar, de menselijke impact is heel beperkt. Mm-hmm. Af en toe dan zinkt er een schip naar de bodem. Dan heb je een scheepswrak. Vaak gaat er allerlei leven, vormt zich daaromheen. Want het is een mooie vaste ondergrond waar sponsen en koraal op kunnen groeien. Ja, die zijn er eigenlijk heel blij mee. Die zijn er, ja, die kunnen er best blij mee zijn. Ja, vaste bodem, zeg maar. Als je de keuze hebt tussen dat slappe slipbodem of een stevige scheepswrak. Ja, dan weten we allebei wel wat we zouden kiezen. Ja, wat wel eigenlijk in alle hoeken van de oceaan, dat zijn de microplastics, waar we veel van horen. Mm. Dat is iets wat je overal terugvindt. En chemische stoffen die door de mens in het milieu zijn gebracht, die vind je eigenlijk ook tot in de diepste delen van de oceaan terug. Ja. Maar echt fysieke impact, die is er nog heel weinig. Nou, fysieke impact, en die is er nog heel weinig, maar er is wel degelijk interesse om die impact wat te vergroten. Dan hebben we het namelijk over die mijnbouwbedrijven die inmiddels ook interesse hebben in die diepzee en die prachtige bodem. Want wat voor grondstoffen treffen we daaraan? Ja, er zijn een aantal, zeg maar 3-4 soorten grondstoffen waar de industrie, of zeg maar de industrielanden, groot interesse voor hebben. Het meest bekend misschien, dat zijn die mangaanknollen. Ik heb hier twee voor me liggen. Ja, nee, gelukkig staat er ook toch een camera aan. Ja, Voor de luisteraar zal ik het even omschrijven. Ik heb ze net al even mogen zien. Wou jij ze omschrijven, Merel? Ja, dat is helemaal goed. Ja, ik zei net tegen jou op de hal, als je het ziet, ziet het eruit alsof het heel zwaar zou zijn. Maar het zijn eigenlijk twee hele lichte soort steentjes, wel degelijk. Het is een soort hele verkoolde zwarte bloemkool of broccoli, als ik het goed omschrijf. Je hebt allemaal van die kleine bobbeltjes. Een aangebrande broccoli. Ja, een aangebrande broccoli. Ja. En maar dan, en net zo zwaar, denk ik. Nee, wel, het is wel iets zwaarder. Maar als ik dit zo zie op het eerste gezicht, denk ik niet, goh, wat is dit een zee aan rijkdom? Nee, maar dat is het dus wel. Het is vrij onooglijk. Ja. Het is voor het grootste deel is het minerale vormen van ijzeren mangaan. Ijzeren mangaan oxyhydroxide. Mm-hmm. Die zijn, zeg maar, dat ijzeren mangaan is uit opgeloste vormen uit het zeewater neergeslagen. Dat is een heel langzaam proces. Dat duurt miljoenen jaren, naar huidige schattingen, dat zo'n knol zich vormt door laagje na laagje wat uit oplossing in vaste vorm neerslaat. En dat vormt dan die knolvormige mineraalconcreties. Ja. Waarom zijn ze interessant? Dat is omdat er ook een fractie van een procent koper in zit, een nikkel, een kobalt en nog allerlei sporen van andere zeldzame metalen. En waar hebben we die voor nodig? Ja, vooral die kobalt en nikkel, daar is op dit moment heel veel vraag naar. En vooral voor de elektrificatie van ons transport. Ja. Voor het produceren van hele sterke accu's voor elektrische auto's. Mm-hmm. Daar is grote vraag naar. Op dit moment komt 50% van de kobaltproductie komt uit Democratische Republiek Congo. Mm. Dat is een land in Midden-Afrika. Een heel groot land, het rijkste land qua grondstoffen van Afrika. Maar wat ook al tientallen jaren geteisterd wordt door oorlogen, juist vanwege die grondstoffen. Ja. Vanwege het kobalt, het koper, het goud, de diamanten. En dat maakt, zeg maar, de beschikbaarheid van dat belangrijke metaal kobalt heel onzeker. Mm. En daarom wordt er nu door de industrie gekeken van naar de diepzee. Van als het op land moeilijk verkrijgbaar wordt, mogelijk leeft de diepzee dan wel een alternatief. Ja. Ik dwaal even af. Dit was zeg maar één van de minerale voorkomens die mangaan knollen. Ja, precies. Er zijn ook andere plekken waar dat mangaan en ijzer neersluit uit zeewater. En dat is op rotsige bodems van onderzeese gebergten. Mm-hmm. En dan vormt het geen knollen, maar dan vormt het korsten. Soms meer dan 10 centimeter dik. Die als een korst op dat harde ondergrond zit. Dat is moeilijker beschikbaar, want je zult op de een of andere manier van die rotsbodem af moeten bikken. Dan zijn er verspreid over de oceanen, in de, vooral op de mid-oceanische ruggen, waar je vulkanische activiteit hebt. Daar heb je diepzee heetwaterbronnen, hydrothermale bronnen. Daar komt heel heet water uit de diepe ondergrond aan het oppervlakte. Een soort vulkanen eigenlijk. Ja, water van wel 400 graden Celsius. Onder die druk borrelt het niet. Het blijft gewoon, het is gewoon vloeibaar water, maar van 400 graden. En daarin opgelost zitten allerlei metalen ook weer. Hmm. En waar dat dan in contact komt met het ijskoude zeewater, slaan die metalen neer. Ja. In de vorm van metaalsulfiden. En op die plekken, daar wordt bijvoorbeeld koper, zink en lood gevonden, maar ook zilver en goud. Eigenlijk, als ik jou nu zo hoor en ik zou geïnteresseerd zijn als land in, we moeten dus in die diepzee zijn, want dan zijn we misschien van een hoop gedoe af. Hoor ik ook wel zorgen. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat je denkt, ja, ho eens, laten we met onze tengels van die diepzee afblijven. Onder andere milieuorganisaties, die denken allemaal leuk en aardig denken buiten de landsgrenzen. Maar wat voor impact heeft het wel niet op de aarde, want dat kunnen we nog niet voorspellen. Nee, dat kunnen we niet voorspellen. Wat we wel zien is op het vaste land, waar mensen ingrijpen in de natuur, dat kan leiden tot grote milieuschade. Exact. Enorme problemen waarmee we door eeuwen landgebruik, een mijnbouw, een stedenbouw mee opgezadeld zitten. En we merken steeds meer van hoe belangrijk ook voor ons mensen een gezonde natuur is. Ja. Zeg maar dat het is en blijft het ecosysteem van onze planeet, waar wij als mensen ook van afhankelijk zijn. Hoor ik nou ook bij jou dat je die zorgen dus wel deelt? Dat mochten we daar gaan graven, boren, dat je denkt, nou, wees voorzichtig. Die zorgen zijn er zeker, want die zorgen hebben we op het land voor ons milieu en klimaat. En als we dan ook de diepzee ingaan, dan moeten we wel heel goed weten van waar we aan beginnen. Mm-hmm. Dat we niet over 100 jaar ons voor ons hoofd slaan van wat hebben we nou weer aangericht. Ja. Weer nieuwe rampen. Aan de andere kant is het natuurlijk mensen eigen om van alles uit de natuur te gebruiken. Dat is, wij zijn afhankelijk van alles wat vanuit de natuur komt. Als we hier om ons heen kijken in deze studio en gaat even bedenken wat hier van wat hier om ons heen, wat afkomstig is van mijnbouw. Mm-hmm. Alle metalen, de plastics. Als je dat allemaal weg zou denken, dan blijft er weinig over. Ja, gaan we weer terug naar onze hele maatschappij, die is gebouwd op het halen van grondstoffen uit de natuur. Maar we weten inmiddels ook welke schade dat dus kan opleveren. Dus hè, wat je net al zei, samenvattend, heel terecht dat er mensen zijn die hier zorgen over hebben. Ja. Toch zijn er ook mensen heel erg enthousiast over die zeggen, nou, de impact zal meevallen, want we hebben een hele andere apparatuur en het is een kwestie, zeker in het geval van die mangaan knollen, we tillen ze gewoon van de bodem op. That's it. Zoveel meer gaat er niet gebeuren. Plus, we zijn van al het gedoe op land af, zogeheten oorlogen, handel, et cetera. Toch staat het al die jaren al stil. Dus eigenlijk zijn er geen landen die echt actief aan het winnen zijn. Waar ligt dat aan? Heeft dat met allerlei verdragen te maken? Ik zou eigenlijk zeggen, het is nu heel erg hard in ontwikkeling. Zeg maar, de industrie is heel hard aan het werken aan de technische mogelijkheden om die grondstof van de diepzee, die mangaanknollen, die moet van 4 tot 6 kilometer waterdiepte komen. Ze liggen weliswaar voor het oprapen aan het oppervlak, maar je moet wel een soort knollenrooien bouwen die op die diepte kan werken. Ja. En ook weken, maanden aan één stuk door kan werken zonder dat je een onderhoudsmonteur naar beneden moet sturen om iets te fixen. Niet. Dat kan niet. Ja. Dus de technische uitdagingen die zijn enorm. Maar daar wordt al heel veel in geïnvesteerd. Ja. Terwijl de regelgeving, het is enorm kostbaar om naar die dieptes te gaan. Ja, maar die regelgeving staat wel stil, toch? Niet zozeer voor het ontwikkelen van de apparatuur, maar... Die regelgeving die gaat langzaam. En dat is omdat... de regelgeving van hoe gaan we die kostbare delfstoffen uit internationale water, hoe gaan we die op een eerlijke manier verdelen? Dat is iets waar de International Seabed Authority, een organisatie van de Verenigde Naties, die kijkt ernaar. Die is aangewezen volgens het internationaal zeerecht. Die heeft de verantwoordelijkheid om die regelgeving te ontwikkelen. Daarbij is als eerste gekeken van hoe gaan we die bodemschatten eerlijk verdelen. Dat niet de rijke landen als eerste ermee aan de haal gaan en dat de armere landen met lege handen achterblijven. In tweede instantie was de vraag van ja, maar wat is de impact voor het diepzeemilieu? Geen omlaag. Ons realiserend van wat er al aan milieuschade en klimaatproblemen op dit moment zijn. Dus dat is een tweede vraag waar nu hard aan gewerkt wordt van hoe gaan we dit proces in de hand houden? Zorgen dat het niet uit de hand gaat lopen in de toekomst. Ja. En daarvoor moeten we eigenlijk veel meer weten over het leven in de diepzee en het functioneren en wat de impact is van die mijnbouw op dat diepzeeleven. Ja, maar helemaal aan het begin omschreef jij natuurlijk de diepzee voor zover we die kennen. En het lijkt mij dat dat nog wel jarenlang gaat duren voordat wij hem goed begrijpen. Want hoeveel procent over de diepzee weten we wel en dat vooral gaat, niet? Dat gaat jarenlang duren. Ja. Ja, zeg maar 20% van die zeebodem die goed in kaart is gebracht. Dat is maar 20%. Ja, dat gaat nu wel heel hard. Neemt dat toe, juist door die interesse in de diepzeemijnbouw. Maar het leven van wat er in de diepzee zit, daar is nog heel veel van onbekend. Er zijn nu naar schatting, zeg maar, alle soorten die voor de wetenschap bekend zijn aan diepzeeorganismen. Dan hebben we het niet over de microben, maar alle, zeg maar, hogere organismen. Zijn iets van 250.000 soorten bekend. Ja. Bekend wil zeggen dat ze in een potje zitten, ergens in een museum, dat er een exemplaar van is en dat er een wetenschappelijke beschrijving van is. Op dit moment is er een hele grote... neemt, zeg maar, DNA-onderzoek een grote vlucht. Dat je monsters kan nemen en daar het aanwezige DNA uit kan analyseren. En daaruit ook kan afleiden van welke verschillende soorten daarin voorkomen. Zonder te weten hoe het eruit ziet, maar gewoon aan de DNA-structuur kun je zeggen van, hey, dit is een soort die nog niet bekend is. Maar dan hebben we het over 250.000 soorten. En naar schatting is dat maar 1/4 van het totaal wat er aan soorten in de zee leeft. Ja, dus dan weten we 1/4 van het totaal. Van dat 1/4 zelf weten we eigenlijk ook heel weinig. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat als we gaan haasten met die regelgeving en we gaan beginnen, dat we er na een aantal jaar achterkomen dat die dieren eigenlijk ook heel veel baat hebben bij die magaanknollen of ja, bij het slip wat op de grond ligt. Ja, als je het over magaanknollen hebt, die knollen die daar in zo'n zachte bodem ingebed liggen, die vormen een soort harde ondergrond, waar allerlei diepzeeleven zich aan vasthecht. Ja. Dan moet je denken aan die diepzeekoralen, die sponsen. om hun voedsel te verzamelen, maken die een soort vertakkende structuren die in het water reiken. Maar daarvoor hebben ze wel een stevige ondergrond nodig. En dat zijn die knollen in die gebieden waar die knollen liggen. Ja. Ga je die dus van de zeebodem verwijderen, dan neem je meteen allerlei leven mee. En ook de, zeg maar, de harde ondergrond waar dat leven zich op kan vestigen. Als je dan bedenkt dat het miljoenen jaren kan duren voordat die knollen weer terugkomen, dan betekent dat als je die magaanknollen gaat winnen, dat op die plek dat het miljoenen jaren kan duren voordat bepaalde levensvormen zich weer terug kunnen vestigen. En ja, in menselijke tijd gerekend is dat een permanente, een blijvende schade. Dit is eigenlijk de kritische houding naar het winnen van voornamelijk die mangaanknollen. Maar er zijn natuurlijk ook argumenten voor. Zijn dat alleen maar argumenten die zeggen, ja, we moeten gewoon verder denken dan landsgrenzen? Of zijn er ook argumenten te bedenken, nee, het is wel degelijk milieu- of klimaatvriendelijk? Een belangrijk argument, wat in ieder geval door de mijnbouwindustrie genoemd wordt, dat is dat we die grondstoffen nodig hebben voor onze energietransitie. Mm-hmm. De beschikbare grondstoffen op land zijn mogelijk niet toereikend. Of niet beschikbaar door geopolitieke redenen. Ja. Het kost vaak enorm veel energie om die op land te winnen. Want je moet grote gaten, je moet kubieke kilometers gesteente wegbulldozeren, verpulveren, om daar die grondstoffen uit te halen. En op de diepzeebodem liggen ze gewoon aan het oppervlak. Dus relatief makkelijk voor het halen. En met concentraties aan metalen die vaak veel hoger zijn dan de huidige op land beschikbare mineraalvoorkomens. Dus je hebt minder oppervlak nodig voor hetzelfde resultaat eigenlijk. Je hebt minder oppervlak nodig. Je hebt minder energie en daardoor ook CO2-uitstoot nodig. Om het te gaan winnen. En je hebt inderdaad, wat je zegt, al het gedoe dat je natuur op land moet gaan verplaatsen. Of dorpen of steden waar mensen wonen, omdat daar grondstoffen onder liggen. Dus dat hele gedoe heb je niet. En zeg maar de gevaarlijke omstandigheden van de mijnbouw. Mijnbouw is notoire gevaarlijk. Zeg maar, hoe vaak hoor je niet in het nieuws dat er mijnwerkers omkomen door instortende mijngangen, onderlopende mijnen, explosies. Maar ja, goed, bij dit denk ik je diepzee in. Dat is ook niet ongevaarlijk. Maar dat doe je dan waarschijnlijk niet met niet zoveel mankracht, maar met veel meer machinekracht. Nee, daar gaan geen mensen naar de diepzee. Nee. Zeg maar, er wordt een apparaat wat op afstand bediend wordt. Ja. Dat wordt daar neergezet. Hoe duur is die hobby eigenlijk, of dat beroep, voor de mensen die het wel die eer hebben om zo diep te mogen gaan met een camera? Het wetenschappelijk diepzeeonderzoek, dat is duur. Want je hebt een groot schip nodig met allerlei apparatuur. En dan heb je toch gauw over een paar tienduizenden euro's per dag om zo'n schip te laten varen. Mm. Voor de apparatuur en ook voor de bemanning van zo'n schip. Dat is duur en daardoor, dat is ook iets wat zeg maar de voortgang van de onderzoek naar de diepzee tegenhoudt. De hoge kosten. Mm. En de moeite om zo'n expeditie te organiseren met de juiste mensen aan boord, met de juiste kennis. Dat zijn wel grote bedragen, 10.000 euro's per dag. Maar dat is eigenlijk een schijntje bij bedragen die omgaan in de industrie voor de winning van grondstoffen, olie en gas. Of wat er voor militaire ontwikkeling uitgegeven wordt. Mm. Dat zijn orders van grote meergeld. Ja. Hoor ik ook een soort oproep van investeer daar vooral in, die wetenschappelijke kant van de diepzee? Dat hoor je zeker. Okay. Dat is denk ik heel belangrijk, want het is een groot deel van onze aarde, van ons aardse ecosysteem, waar we nog betrekkelijk weinig van weten. Zeker. De oceaan die is heel belangrijk. Dat weten we bijvoorbeeld voor de temperatuurregulering van onze planeet. Dat zeewater wat stroomt, dat verspreidt, dat verplaatst warmte van de tropen naar de polen. Daardoor leven wij in Nederland in een betrekkelijk gematigd klimaat. Ja, het werkt als een soort schild. Hè? Het houdt ongeveer 93% warmte vast. Het buffert de warmte. De oceaan die neemt een kwart van zeg maar de kooldioxide die wij met onze menselijke activiteit uitstoten. Ja, dus die wordt door de oceaan opgevangen. Waardoor klimaatverandering wat minder snel gaat dan het zou gaan wanneer die oceaan er niet was. Hmm. De oceaan is verantwoordelijk voor tussen de naar schatting 50-80% van de zuurstof die we inademen. Dus we moeten dankbaarder zijn voor al dat water. En ik ga met je mee. Wetenschappelijk onderzoek is heel belangrijk. Heb je nou ook een vraag? Stel ze via de NPO Radio 1-app. En dan is het ook altijd even tijd voor muziek. En dat doe je dan als het goed is. Is het mooiste als je het een beetje in het thema doet waar je het over hebt. En in dit geval hebben we voor een nummer gekozen. En dat heet gewoon simpelweg The Sea. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my hoort The Sea van Morchiba. Ja, een ontzettend passende plaat, The Sea. Want dat is precies waar we het over hebben. Maar dan ook nog eens specifiek over de diepzee. En specifiek is dan weer een raar woord. Want de diepzee is een ontzettend groot gedeelte van de zee. Eigenlijk het grootste gedeelte. En ik heb het over de eventuele energiewinning die we daar, gaan doen. En dat doe ik niet in mijn eentje. Dat doe ik met marine geoloog Henko de Stichter. En ik zei net tegen je, als je een vraag hebt aan de andere kant van de radio, stel hem vooral in de gratis NPO 1-app. Vroege vragen. En als dat gebeurt, dan krijg je dus vanzelf vroege vragen. En Henko, die hebben we wel degelijk binnengekregen. Ik ben benieuwd, Merel. Ik vond dit eigenlijk wel een hele goede vraag. Iemand die zegt, als we op land aan het mijnen zijn, dan krijgen we aardbevingen, zoals in Groningen. Het gaat in dat geval natuurlijk wel over gaswinning. Kan het ook tot zeebevingen leiden op het moment dat we daar dus onder andere die prachtige stenen gaan optillen, opgraven? Ik verwacht het eerlijk gezegd niet. De aardbevingen op land, dat is met gaswinning. En wat er gebeurt is dat je gas wat onder druk staat uit de ondergrond weghaalt, waardoor die druk afneemt. Hmm. En die gasreservoirs, die gesteenten waar het in opgeslagen zit, die worden vaak doorsneden door allemaal breuken. En als die druk wegvalt, dan gaan die blokken gesteente, die gaan zich opnieuw settelen. Hmm. En dan schuiven die breuken langs elkaar. Als een opgebroken tegelpad, waarbij die tegels een beetje gaan verschuiven. En dat verschuiven, die wrijving, dat zijn de aardbevingen. Bij diepzeemijnbouw dan graven we eigenlijk iets van het oppervlak af. We halen iets weg uit het oppervlak. Er vindt geen drukverandering plaats. Hmm. Dus daar verwacht ik geen effecten wat aardbevingen betreft. Nou, zei iemand in de app ook kritisch. Die zegt, hoe je het went of keert, er gaan gewoon ecosystemen kapot. Dat kan je incalculeren of dat nou morgen is of over 100.000 jaar. Ga lekker naar de ruimte, joh. Bezos, Musk, die zijn allemaal al bezig om zich met de ruimte te bemoeien. Vind je dat een goed alternatief? Kijk, jij bent natuurlijk marine bioloog, dus ik weet niet of geoloog. Ik weet niet hoeveel je over de ruimte weet, maar niet wel dat er van alles in de ruimte rondvliegt wat metaalrijk is. Bijvoorbeeld grote asteroïden, die zijn rijk aan ijzer en nikkel. Die bestaan eigenlijk puur uit, dat zijn brokken ijzer en nikkel. Ja. Nou, dat nikkel is toevallig iets wat we wel nodig hebben. Dus materialen uit de ruimte, dat is niet denkbeeldig dat we die in de toekomst gaan gebruiken. Hmm. Sterker nog, de farao Toetankhamon, die had een zwaard in zijn graf, waarin ruimtemetaal was verwerkt. Dat lag als meteorieten verspreid in de Egyptische woestijn. Ja. Dat werd daar gevonden. En dachten mensen toen al van, hé, dat is bijzonder. Ja, ze hadden er toen al oog voor. Ja, toen hadden ze er al oog voor. Dus het is niet denkbeeldig dat in de toekomst mogelijk zou zijn. Nee, maar het klinkt wel als een dure hobby als je op twee paarden moet wennen. Je moet jezelf natuurlijk wel de ruimte in kunnen schieten. Ook en dat kost ook een hoop energie. Ja, en een hoop en geld. Of we dat met zonnepanelen redden, dat moeten we nog maar afwachten. Het zou wel een oplossing zijn voor onze aardse ecosystemen. Dat we die gewoon lekker ongemoeid laten. Ja. Die diepzee laten wat het is. Word ik toch ook wel rustig van, hoor, voor dat idee. De diepzee laten voor wat het is. Ja, dat zou heel mooi zijn als dat kan. En ik denk, zolang dat kan, moeten we dat ook doen. Hmm. Maar aan de andere kant, we hebben die vraag naar grondstoffen. We moeten heel hard nadenken over hoe gaan we met die grondstoffen om. Wat zijn onze consumptiepatronen? En kan dat een beetje minder en anders? Ja. Door recycling, door andere minder milieubelastende materialen te gebruiken. Ja, precies. Maar dat vraagt eigenlijk ook weer meer van ons dan alleen maar, waar kunnen we nieuwe middelen vandaan halen? Hoe kunnen we vooral ons middelengebruik vertragen? Is natuurlijk ook een argument om niet meteen die diepzee in te duiken. Dat we het minder hard nodig hebben. Ja. Ik kom zo bij je terug, want luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Er is altijd ook ander nieuws En daar moet ik ook altijd even aandacht aan besteden. Hoe zonde ik het ook vind, hoor, want ik ga graag met je in gesprek. Maar dit is wel de moeite om even te zeggen. Het is vandaag Cuddle Up Day. Dat wil zeggen, dat het is een dag om ongegeneerd met elkaar te gaan knuffelen. Toch een belangrijke dag, lekker verbindend. Heb jij nog plannen, Henko? Pas wel. Heel goed. Tijdens het knuffelen kan je deze plaat opzetten. Het is een idee. Baby, Can I Hold You van Tracy Chapman. Sorry. Forgive me. Vergeet elkaar niet even lekker vast te pakken vandaag. Dat was een beetje de oproep vanuit mijn redactie. Die dacht, nou, we gaan even stilstaan bij het knuffelen. Het is vandaag een knuffeldag. Maar het is ook gewoon vroeg van vrijdag 6 januari. En we hebben het vandaag over diepzeemijnen. Niet die mijnen die ontploffen, maar het manier van mijnen waardoor je grondstoffen naar boven kan halen. Er zijn ontzettend veel interessante bodems op die diepzee, of in die diepzee, met een astronomisch financiële waarde. En ik heb het daarover met mariengeoloog Henko de Stichter. Ja, we gaan alweer een beetje naar het laatste gedeelte toe. Ik ga even een kleine samenvatting doen. De diepzee weten we eigenlijk nog steeds heel erg weinig van. Wat we wel weten is dat er hele interessante stoffen liggen voor de energietransitie die we hebben. Tegelijkertijd weten we over de diersoorten en het leven eigenlijk nog te weinig. En daardoor zijn er partijen kritisch over het eventuele winnen van die grondstoffen, omdat we de impact daarvan nog niet weten. Maar er zijn ook mensen enthousiast, omdat ze zeggen, nou, het gaat in ieder geval heel veel problemen van het land weghalen en het is energievriendelijker en misschien zelfs geopolitiek handiger dan dat we het nu doen. Toch gaat die regelgeving daarover nog traag. We hebben het net even kort aangestipt. Maar waarom gaat het eigenlijk zo traag, Henko? Want jij zei net al, ja, er is gewoon nog zoveel te onderzoeken, vooral. Ja, er is zoveel te onderzoeken. Er is zoveel onbekend van wat er in de diepzee leeft. En vanuit de industrie worden mensen wel eens wat ongeduldig. Van, nou, waarom moet het nou allemaal zo lang duren? Hmm. Van uit ondiep water, daar worden alle experimenten gedaan. Er worden gewoon ondiep waterorganismen in een lab gezet. Daar doe je proefjes mee. Je voegt er allerlei stoffen aan toe, schadelijke stoffen. En je kijkt hoe die dieren erop reageren. Een aquarium voor mosselen. En je kijkt hoeveel er doodgaan door toevoegen, door het toevoegen van bepaalde stressoren. Mm. Dus vanuit de industrie gezegd wordt gezegd van die methode die wel tientallen jaren in gebruik is voor bepalen van milieu-impact, milieutoleranties of toleranties van organismen. Waarom doen we dat niet in de diepzee? Mm. Nou, daar ligt een probleem. In de eerste plaats de schaarste aan leven in de diepzee. Daar leeft betrekkelijk weinig. Dus je moet al behoorlijk gaan zoeken als je daar je proefkonijn wil vinden voor je experiment. Mm. Vervolgens, als je probeert om die naar boven te halen van een paar kilometer diep, tegen de tijd dat hij boven is, dan is het beest al dood. Door gebrek aan druk. Het wegvallen van die grote druk. Ja. Net als wij, als wij naar de diepte gaan, dat overleven niet. Omgekeerd werkt het ook zo. Dus wat je dan zou moeten doen is experimenten op de diepzeebodem zelf. Maar dat is super ingewikkeld. En er zijn maar weinig onderzoekers, collega's van mij op het NIOS op Texel, die zijn ermee bezig. Mm. Met het uitvoeren van dat soort experimenten in diepzee. Dat je een organisme op die diepte bestudeert en kijkt hoe die reageert op stressoren. Maar dan moet je er met een groot schip heen. Je moet met een onderwaterrobot naar beneden. Dan je proefje uitvoeren. Dan een aantal dagen daar rond blijven hangen en kijken wat de reactie is. En dan heb je alleen nog maar de korte termijn reactie van één organisme. Mm. Van die honderdduizenden soorten die er potentieel zijn. Ja, ik kan me voorstellen dat er vanuit wetenschappelijk opzicht heel veel interesse is in geduld. Dat lijkt me ook heel erg logisch. En ook vanuit milieuorganisaties. Maar ik kan me ook vanuit de industrie voorstellen dat ze denken, ik begrijp dit allemaal, maar op een gegeven moment moeten we ook over tot actie. Is er een soort deadline waarin er toch is afgesproken, ook al weten we nog niet alles, maar we gaan wel langzaam beginnen? Er is een soort deadline, zeg maar, in de regelgeving voor diepzee mijnbouw. Waar dan de International Seabed Authority de aangewezen autoriteit is om die regelgeving te ontwikkelen. Mm-hmm. Die hebben een soort deadline gekregen. Een van de geïnteresseerde landen in diepzeemijnbouw, dat is de Pacifische eilandstaat Nauru. Ja. Die hebben een clausule uit het internationaal zeerecht aangeroepen. Die zegt van, als een partij geïnteresseerd is in diepzeemijnbouw, dan mogen ze dat binnen een termijn van 2 jaar gaan doen met de regelgeving die op dat moment aanwezig is. Ook al is die regelgeving nog verre van compleet. Mm. Die clausule zegt van, dat land die mag dan aankondigen, over 2 jaar gaan we een aanvraag indienen om mijnbouw te gaan doen. Dat heeft Nauru gedaan, 1,5 jaar geleden. En de komende zomer, in juni 2023, dan loopt die deadline af. Mm. Op dat moment gaat Nauru een aanvraag indienen voor het daadwerkelijk exploiteren van grondstoffen uit de diepzee. En dat doet Nauru, dat is een heel kleine eilandstaatje. Dat doen ze eigenlijk niet op zich, maar achter Nauru staat een groot internationaal mijnbouwbedrijf, Metals Company, die Nauru als toegangsdeur gebruikt om die mijnbouw te kunnen gaan uitvoeren. Dus er zit een enorm economisch belang achter. En zeg maar, door het in werking stellen van die 2-jaar-regel is de hele discussie op scherp gesteld. Mm. En nou is het aan de International Seabed Authority om te kijken van, hoe gaan ze ermee om? Zegt ze aanstaande zomer in juni van, oké, daar ligt de aanvraag met alle documentatie eromheen, hoe die mijnbouw uitgevoerd gaan worden, wat de verwachte impact is. En zegt de International Seabed Authority, oké, jongens, het is goed zo, ga maar aan de slag. Dat is iets waar milieuorganisaties bang voor zijn. Hmm. Dat is eigenlijk dan het hek van de dam. Ja, dat het te snel gaat verlopen. Ja, dan is het al snel, zullen ook andere partijen zich daarbij voegen. En dan met de gebrekkige regelgeving die er op dat moment is, aan de slag gaan. Hmm. Ik hoor in jouw stem ook geen enthousiasme voor dit nee, eventuele overhaaste idee. Ik sluit niet uit dat we die diepzeemijnbouw misschien wel nodig hebben om voor onze grondstofvoorziening. Maar dat moeten we wel heel omzichtig doen en met de goede kennis. Ja. Dus er is meer een gedegen onderzoek nodig om dat goed te doen. Nou, net al even genoemd, kan ik me dus ook aan de andere kant wel voorstellen dat mensen denken dat klopt, dat is ook nodig. Maar er is ook zoiets als tijd. En zeker klimaattechnisch is er al enorme tijdsdruk. Dus dat kan niet nog 50 jaar duren. Met de gascrisis van opeens is er dat gebrek aan gas. En wordt er van alles uit de kast gehaald om toch maar onze energie te kunnen, aan onze energie behoefte te kunnen voldoen. Ja, je zou bijna denken. Als Nederlandse burgers worden opgeroepen om de thermostaat wat zachter te zetten, wat minder auto te rijden, wat minder te vliegen. Maar intussen blijft er een grote vraag naar energie. Precies. Maar je zou ook kunnen zeggen, weer opgevuld door die kolencentrales maar wat langer te laten draaien. Enorm zonde, want je had al die tijd al kunnen investeren in de wetenschap over die bodem. En we moeten langzaam naar een einde, Henk. Ik vind het heel jammer, want de diepzee is zo groot dat we er in principe nog uren over kunnen praten. Ja, we hebben het niet eens over de knuffelbaarheid gehad van allerlei diepzeeleven. Ja, precies. Nou ja, dat bijvoorbeeld. Dat is waar, ja. Zou het een leuk dierentuinbezoek zijn, de diepzee? Het zou super interessant zijn, maar ik denk niet voor langdurig. Want bedenk wel, het is donker en het is koud. Mm. En je wordt misschien wel belaagd door allerlei beestjes die daar bij het schaarse voedsel wat er is, misschien ook wel zin hebben in een hapje mens. Ja, die ons heel interessant bij wijze van spreken. Dus ik weet niet of het er heel fijn zal zijn. Ik moet wel denken, altijd als ik foto's zie, want dat doe je natuurlijk wel eens van diepzeedieren, waarvan ze dan zeggen, kijk nou wat we hebben ontdekt. Het zijn niet de mooiste beesten. Of komt dat door de druk, door het naar boven halen? Sommige van die rare roofvissen met hele grote, monsterlijk grote kaken. En dat ziet er heel anders uit. Maar je hebt ook van die soort blubvissen, een beetje barbapapa-achtige. Ja. Het is niet het soort leven waarvan wij als aardse wezens denken van dat is nou mooi of zo. Ik denk dat die diepzeewezens zelf daar heel anders naar kijken. Hmm. En die hebben ook gewoon hun eigen recht om hun eigen leven in hun eigen wereld te leven. Zeker. En zeker. Ik denk dat we als mensen daar voorzichtig mee moeten zijn om daarin te roeren. En te oordelen van nou, we kunnen eigenlijk ook wel met een beetje minder diepzee leven. Hmm. Laatste vraag. Dit hele verhaal over het eventueel diepzeegebruik en energietransitie. Nederland is vaak ook goed met water. Waar staan wij als het over dit verhaal gaat? Nederland heeft zeker interesses, ook in de diepzee. Hmm. Niet zozeer als mijnbouwland. We hebben niet geen grote traditie van mijnbouw in Nederland. Anders dan andere landen in Europa. Wel als leverancier van allerlei apparatuur die voor die mijnbouw bruikbaar zal zijn. We hebben een grote industrie die baggerapparatuur maakt. Daar een grote, heel veel kennis over heeft. Hmm. En daar zou Nederland best een belangrijke rol in kunnen spelen. Ja. In het ontwikkelen van die heel specifieke apparatuur voor de diepzee mijnbouw. Dus vanuit dat oogpunt wordt ook door de Nederlandse regering wel met interesse gekeken. Ja, precies. En er is nu een roep om een moratorium, zeg maar een tijdelijke stop op ontwikkeling van diepzeemijnbouw. En opvallend is dat de Nederlandse regering niet vooraan stond met zeggen van ja, goed idee, laten we stoppen. Maar eigenlijk een beetje een aarzelende houding daarin heeft. Van nou, laat het Laten we nog eens even naar de voordelen kijken. Ja, precies. Ja. Nou ja, maar goed, het is waar. We hebben altijd heel veel met water te maken hier. We hebben ook altijd heel veel. We hebben natuurlijk niet voor niks een TU Delft en allerlei andere. Grote traditie op het gebied van alles wat met het water en met de oceanen te maken heeft. Exact. Dus het is helemaal niet zo'n rare gedachte natuurlijk dat wij ons daar ook mee gaan bemoeien. Henco, dit is het officiële geluid dat wij gaan afsluiten. Ik wil jou heel erg bedanken, Henco de Stichter, marine geoloog. Fijn dat je met mij en met de luisteraar de dag wilde beginnen. Dankjewel, Merel. Het was leuk om hier zo in het de vroege ochtend over de diepzee te praten. Nou ja, ik zeg heel vaak tegen mijn gasten, we spreken elkaar vanzelf nog een keer, want dit is een onderwerp wat gaande blijft. Voor nu was dit wel vroeg van vrijdag 6 januari. Je kan het programma terugluisteren als podcast. En maandag zit Anne er weer met een nieuwe gast. En je ochtend gaat nu gewoon verder met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. We'll be right back.